Nakikinig sa iyong tinig na nagbibilang, naiilang kung lalapit ba ako sa iyo pagkat nahihibang, kung itatago ko lang ba ito ay may makikitang ikaw pagkabilang ko ng sampo o hanggang ilan. Isa, salin ko ang mga letra ng dalawang salitang nagsasabing mahal kita. Tatlo, mananghakbang mo papalayo ay apat na hakbang ko papalapit sa iyo para yakapin ka. Lima, ang pandama na nagsasabing ang pang-anim ay pag-amin na pito. Numerong pampaswerte sa'yo, pakasakaling maging walang katapusan ng simbolo kapag pinihit mo ang walo. Siyam, ang buhay ko. Pero kahit 10 beses man akong mamatay, lahat ng buhay, ay iaalay ko pa rin sa'yo. Simula sa saran hanggang na uwi sa seryosohan, ang pinag-uusapan at di na namalayan na dahan-dahan na binubuksan ang pintuan ng ating mga damdamin at tila may kakaibang nangyayari. Di maipahiwatig ang ibig na sabihin, may gusto ka bang aminin? Pero hindi mo na kailangan pa, kasi alam mo ba na alam ko nang may tinatago ka pero natatakot pa. Kasi alam mo ba, siguro alam mo na, parehas lang naman tayong dalawa na nagtatago-taguan. Nagtatago-taguan, maliwanag ang buwan, ipaliwanag mo naman hanggang kailan tayo magbibilang. Isa, dalawa, tatlo, ayoko nang maglaro. Di na naman tayo mga bata para itago ang tunay na nararamdaman. Pilit pang hanapin, di ko pa rin mawari ang ibig na sabihin, kailan ba aaminin? At yung nagtitingin na ng mga mata para bang nakakapagtaka, nahihirapan man na magbasa pero naiintindihan ko na. Kasi alam mo ba na alam ko na may tinatago ka pero natatakot pa. Kasi alam mo ba, siguro alam mo na, parehas lang naman tayong dalawa na nagtatago-taguan. Nagtatago-taguan, maliwanag ang buwan, ipaliwanag mo naman hanggang kailan tayo magbibilang. Tayo ay mga tao na pinanan ni Cupido, itinadhan at pinagtagpo, pagkabilang ng sampo ay magkikita sa oras at lugar na ito. Tama. Tama na ang bilangan. Pagkat pagkatapos ng ilang taon nating pagtatago-taguan ay ngayon, nakita na kita. Dito. Dahil sinta. Tagal na pala nating nagtatago sa puso ng isa't isa. Kasi alam mo ba na alam ko na tago